Радыотэатр. Лепшая. Вітаем усіх слухачоў канала «Культура», з вами Владзімір Трапянук. Шаноўныя сябры, мы рады запрасіць усіх на эфір, прысвечаны літаратурна-драматычнаму радыёмастацтву. Пад знакам 95-годдзя беларускага радыё, якое мы адсвяткуем 15 лістапада, мы працягваем слухаць найноўшыя мастацкія запісы. Сёння зноў звернемся да аўдыёработы 2010 года «Магнаты сірата» Соф'я Князёўна Слуцкая. Мы пачуем яго другую, заключную частку. Нагадаю, прэм'еру радыёспектакля прымеркавалі да 425-годдзя з дня нараджэння святой Соф'і Слуцкай. Запіс створаны па гістарычнай драме Уладзіслава Сыракомлі. Пераклад з польскай мовы на беларускую зрабіла Ірына Богдановіч. Называю прадстаўнічы склад выканаўцаў і іх ролі. Ад аўтара – артыст Олег Вінярскі. Соф'я Князёўна Слуцкая, актрыса Кацярыны Яворская. Рыгор Хаткевіч, віленскі кашталян, апякун Соф'і, артыст Александр Гарцуеў. Карль Хаткевіч, яго пляменнік, артыст Сергей Кавальскі. Князь Крыштаф Радзівіл, віленскі ваявода, гетман Вялікага княства Літоўскага, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў. Князь Януш Радзівіл, яго сын, акцёр Віталь Краўчынка. Ян Завіша, віцебскі ваявода, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан. Андрэй Завіша, падскарбі літоўскі, акцёр Андрэй Кавальчук. Крыштаф Дарагастайскі, маршалак Вялікі Літоўскі, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Георгій Маляўскі. Беата, кампаньёнка Соф'і, заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Тамара Нікалаева Піёк. Клосак, адвакат Хаткевічаў, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Андрэй Душачкін. Возны, акцёр Валерый Шушкевіч. Жабрак, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў. Жаўнер-вартаўнік, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Александр Кашпіраў. Шляхціцы Радзівіла, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Леанід Улашчынка і акцёр Андрэй Захарэвіч. Шляхціц Хаткевіча, акцёр Алексей Чарнігін. У масавых сцэнах заняты Сергей Беркутаў, Наталля Радзівонава, Тацяна Сівец, Алена Шакун, Настасія Сычэвіч, Яўген Кавальчук, Дмітры Занеўскі, Арсеній Якавенка, Вадзім Навумчык, Раман Яніў. У музычным афармленні ўдзельнічалі Тацяна Грыневіч Матафонава, спевы, і Алесь Жура, спевы арфа дуда. Над радыёспектаклем працавалі рэжысёр-пастаноўшчык Олег Вінярскі, гукарэжысёр Валерый Бяляеў, рэдактар Галіна Шаблінская. Такім чынам, слухайце, калі ласка, другую, заключную частку радыёспектакля «Магнаты сірата» Соф'я Князёўна Слуцкая. Змрок. Вуліца Вільні. У глыбіні бачны абрысы Трокскай брамы. Каля яе узброены жаўнер-вартаўнік. Ну і нудота. Кіснуць тут пад брамай. Гусце змрок. І места глухне шпарка. Пагутарыў ахвотна б я. І прама прызнаюся, кульнул бы зараз шарку. Хто там ідзе? А ну! На чыне можна. Жабрак, старыя, у трокі валакуся. Там паслязаўтра фэст. Хачу пабожна туды паспець. А цемры не баюся. Старому ноччу добрая папаска. Вядомы шлях. І месяц выплывае. Адкрыйце мне вароты, калі ласка. Нехай вас Бог шчасліва захавае. Люблю пагаварыць, як ёсць нагода. Ці шляхціц, ваша мощь? Гальяш Заглоба. Чуў пра Заглоба, з Украіны родам. Крыштаф і Марк, то рыцары абодва. Ні, я з-пад Слуцка. Ведаеш, ваш мощю? Там, дзе князі, усе вымерлі нядаўна. Цяпер дачку іх кветку прыгажосці за іншаверца хочуць выдаць. Спраўна сплывуць багацці. Балбачу без меры. привык казать, як ёсць, прабач старога. А можа і вашасць пратэстанцкай веры? Католік я. Ну, дзякуй Богу. А то цяпер часы такія, браце. Не так сказаў, не абярэшся бедаў. Там чорнае, там белае. Прабачце, дык я аб чым? Князёў я ведаў. Хадзіў тады са зброяй і ў кунтушы. Служыў я ў войску выбранецкай стражы. Што то за землі, што то за фундушы? Князь Юры срэбра цэнтнерамі важыў і золата. Нішто не ўратавала, як смерць прыйшла. Што ёй зямны шацунак? Цяпер, ваш мосць, вандрую я нямала. Люблю ў дарозе часам падмацунак і маю пляшку. З вашага дазволу. За вас. Люблю яго шыра. Жыццё, жыццё. Людзей хінеш ты долу, хоць бедняка, хоць князя, без ранжыра. Памёр, дачку ж пакінуў сіратою. Так на маіх вачах расла паволі. Князёўна мае сэрца залатое. Але ж пан Бог не даў ёй добрай долі. Бо выдаюць за князя Радзівіла. А ён жа зух і дысідэнт вядомы. У пятніцу есць мяса. Шляхты сіла яму спрыяе гучна пакрыёма. Няладная то справа. Май увагу, бо разам з ёю, з хараства анёлам, ён землі возьме слуцкія ў пасагу. А гэта ж безліч цэркваў і касцёлаў. На свае зборы іх аберне хутка. Кавалак смачны. Ну, яшчэ па разу. Вашасы, дзякуй. Ну, то па малютку. Але кавалак цвёрды. І па разу прынесці можа. Бо Хаткевіч служыць не для загаду. Гонарам і кшталтам. Ды і вочка Радзівіла не адужаць. Ён адбярэ кавалак смачных гвалтам. Глядзі, аднак, якіх узвёў фортэцы Хаткевіч. І яшчэ страшней муруе. Але нашмат мацнейшым, мне здаецца, ўсё ж Радзівіл. Ён крыўду не даруе. Збірае тлум вялікі па штандары. Ён гетман, і ў яго руках улада. Яго не страшыць рызыка, ахвяры. Сышлася войска ў тысячных грамада, астрожскія і гуркі шнуць чаўнераў. Канцлер Замойскі, іншыя магнаты. Хто просьбою, хто грозьбою, без меры ідуць у горад збройныя атрады. Чаму ж праз браму варты іх пускае? От для слабых прыдуманы запоры. Всё гэта глупствы. Лёгка хай не дбае перамагчы Хаткевічу дазоры. Тут кожны шляхціц стане на падмогу. Не возьмуць райскай птушкі ў кашталяна. Зарана граць без бітвы перамогу, як і паразу абвяшчаць зарана. Ці так, ці не, адбыцца тарараму, ператаўчэ ўсё места пацярух. Давай цішэй! Хтось ходзіць каля брамы. Ён можа нашу гутарку падслухаць. Глядзі налева. Ага. Жабрак і жаўнер сядзяць у глыбіні. Уваходзіць таямніча, апрануты ў дылею, князь Януш Радзівіл. Стараста штось хібіць. Мяне сюды паспешна так паклікаў, а сам пазніцца. Нашчадак рыбі набраўся ганарлівасці вялікай. Са мной рахункі зводзяць, ён падбіўся. Ну, хутка вам павырастаюць рогі. Вітаю, князь. Даруй, што я спазніўся, бо меў кавалак ладныя дарогі. Хто столькі крыўд ад вас штодзённа зносіць? Яшчэ адной ці стане пераймацца? Яшчэ адна ў такім вялікім стосе? Ну, немагчыма з гэткай пыхай знацца. Не ятрыць спрэчкі, але іх загойваць. Прыйшоў па ўласнай волі і жаданні. Намер ад вас не стану свой утойваць. Канфлікт хачу закончыць. У яднанні. Дарогай згоды прапаную крочыць. Прад каралём, прад сеймавым урадам. Вайна між намі край да рэшты сточыць, калі карцеч пасыплецца тут градам. Мы ж дзеці краю нашага, зычліўцы, паміж сабою згодна ўладзім справу. Вайну не ўчынім. Га! Вы палахліўцы! Схіляемся мы толькі перад правам. Схіляемся перад правам. Га! Юрысты! Вы хітрацы! Аратарская кодла! Хай дзядзька мосці вашай урачыста, што абяцаў, то выканае годна. А ўжо зухвальства ваше прабачым. Князёўна Слуцкая мая нявеста. Яе аддаць павінны так ці іначай. А дзядзька ваш вязе ўзбраенне ў места. Гарматамі гняздо сваё ашчэрыў, так вера ваша вучыць па сумленні. Стрымайся, князь. Не ганьбі нашай веры. Мой дзядзька з неахвотаю ўзбраенні ў свой дом збірае. Грозіцца нападам? Дык што ж, схіліцца згодліва ў паклоне? Згарніце самі ўсе свае атрады, і дзядзька меч не варухне ў далоні. Пан стараста, ўжо колькі можна прыняў, абрыдлі мне дакучныя размовы, хачу пачуць апошняе рашэнне. Князёўну, даяце мне ці адмова? Вяльможны княжа, дзядзька ўвёз гарматы, бо ад бяспраўя мусіць бараніцца. Князёўна тут ні ў чым не вінавата, і толькі гвалту жорсткага баіцца. Яе рука свабодная, і выбар хай зробіць той, які дыктуе сэрца. Мой дзядзька не пытаў яе. Хай вы бы яе саму паслухалі. Здаецца... Яе паслухаць? У мяне дамова, і тут няма што доўга абмяркоўваць. Пасля заручын адступаць ад слова запозна. Хто павінен вас выхоўваць? Што ёй дыктуе сэрца? У тым хаўрусе ёсць пэўны тэрмін. Мушу вам давесці, калі са мной пред алтаром стаць мусіць і княствы два ў пасах сабой прынесці Капыль і Слуцк. Дык вось дзе корань справы. Так бессаромна, у хцівасці прызнацца, засведчыць прагнасць нават без аправы. Дык можа лепш адразу вам падацца на Слуцк, Капыль з гарматамі і войскам? Навошта тузаць горад замяшаннем? У кветці грудзі справаю геройскай. Усё вам можна з тытулам і званнем. Пан стараста! Князёўны ж не чапайце. Яна сама сваёй рукі ўладарка. І ёй зрабіць свабодны выбар дайце. Рашае сэрца, а не гаспадарка. Князёўну дзядзька шчыра апякае. Гвалтоўным шлюбам ён яе не звяжа. Яна не хоча вас, бо не кахае. Кахае іншага. Так, мосцю княжа. Кахае іншага? Як гэта міла! Хто рызыкнуў мне заступіць дарогу? Каму такое шчасце засвяціла? Ён перад вамі, князь. І дзякуй Богу, ён вашай моцы гневу не баіцца. Так гэта вы? Прызнаюся з нагоды. Даўно кахаў я Соф'ю, таямніцы трымаў каханне, бо лічыў заўсёды, што вы абраннік дум яе сэрца, што з вамі шлюб шчаслівы і жаданы. Але не так усё, аб тым ідзецца. Не вы, пачцівы князь, яе каханы. Душу гняце ёй шлюб, нібы каменне. Мяне даўно кахае, в шчасце верыць. Але, ну дзядзька, ну пляменнік, вось дык шляхетных рыцараў намеры. Пры чым тут дзядзька? Шчыра ў спадзеве кахаць мы пакляліся з ёй навекі. Пане Хаткевіч, гай, стрымайся ў гневе. Ваш дзядзька, пэўна ж, ведае запекі багацці княства слуцкага няблага, таму і патурае вашай мроі. Умееце лічыць? Князь, то знявага. Дык бараніся! Хай рашае зброя! Што здарова? Боже! Стужа! Бяжим от стражника! Стражника! Откуда? Вал! Где сокровище? Речь отсюда! С дороги! Видать, не буду в сроках я на фесте, бо нечто тут рыхтуется. Цікаво, хочу побачить. Что там за крики? И там пожар? И там сигнал тревоги? Пан староста, тлум светкаў шмат наклікаў, пазнаць нас могуць. Трэба разысціся. Разыдземся, ды не пазбегнеш кары. Маёй крывавай помсці не дзівіся! Покой Радзівілаўскага палацу. Крыштаф Радзівіл, ваявода віленскі, Крыштаф Дарагастайскі, маршалак літоўскі, Ян Завіша, ваявода віцебскі, Андрэй Завіша, падскарбі літоўскі у якасці каралеўскіх паслоў. Хай жа ўрэшце князю ваявода сенатары адказ пачуюць слушны, што спрэчкі вашы прымірыла згода дзеля дабра дзяржавы. Дам адказ я скрушны. Няхай кароль аб згодзе ані дбае. Гнеў маіх продкаў прагне адкуплення. Маё дабро Хаткевіч падграбае без ценю нават сорам, сумлення. Жо блізка тэрмін, хай стрымае слова, тады і будзе ціша, пан Завіша. Нянавісць прэч, яднае хай умова, што ў сэрцах план прыяцельскі запіша. Мой меч, вось мой прыяцель, вось і мой дарацца, а з ім 6000 рыцараў адданых, агонь гармат, адзіны правадаўца. Калі вакол інтрыгі ды падманы, таму з мячом узброены сурова свой інтарэс я спраўжу паслядоўна. Пайду дазнацца, ці алтар гатовы і ці чакае перад ім князёўна. Так павіншую шчыра пана свата і пусцімся ў вясельныя мы скокі. Але ж сталіца, чым тут вінавата? Навошта ёй адчай, трывога ўцёкі і куля ў дождж, крыві нявіннай рэкі, разбураныя гмахі і святыні, пажару дым, праклён нябёс навекі. Няхай твой гнеў суцішыцца, астыне. Вялікі горад попелам стаць можа. Нікому тым не будзе даравання. Святыні рухнуць, міласцівы Божа. Іх тут зашмат, скажу я без вагання. Маіх братоў па веры гэта страшыць. Ці разумееш, стаўленік папежа? Крывёю пасвячу святыні вашай, зруйную рымскі дух, зруйную вежу. Але блюзнерыш, пані ваявода, рыхтуеш бунт, разбою патураеш. Прабач, але вярэдзіць кроў не згода, і ўжо яе нікуды не схаваеш. Хаткевіч мусіць выканаць дамову, і толькі так развяжым гэту справу. Я зычу вам пакінуць тон суровы і зразумець адзіны шлях яскрава. Хіба са зброяй сватаюць кагосьці? А можа, у замку ўжо яна чакае, ці там не едзе нарачоўны ў госці, ці яго сэрца любасцю палае? Ніхто князёўны не пытаў дагэтуль, але ж відаць, кахае маладога. Хаткевіч мае іншую тут мэту. Сам хоча ўзяць кавалку дарагога. Як давяраць дворушнай іх пародзі, няшчырасці, што ўся навідавоку? Аднак жа пойдзем, дбаючы аб згодзе, бязбройныя, без гневу і папроку. Уладзім справу, як сваты, паважна, бо ўрэшце рэшт, як годныя літвіны, яны гасцей у доме не зняважаць, але прыняць дастойна нас павінны. Калі ж убачым, што сталы накрыты, што для вяселля ў доме ўсё гатова, знак пададзім. Князь Януш самавіта няхай з дружынай едзе. Красны словы. Благаславёны, хто тым людзям верыць, хто верыць у мажлівасць прымірэння. А для чаго ідуць туды жаўнеры? Гарматы ў вокнах зевраць. Абурэнне стрымаць свайго не маю болей сілы. А што калі мы з'явімся без зброі? Нас прычакае пастка ці магіла, а не краса невеста ў шлюбным строі? Ці кашталян не схіліцца ў паклоні? Ці Соф'я скажа, Януш мне не мілы? Гэта ж ганьба, ведаеце? О не, адкуль вам ведаць? Вы ж не Радзівілы. Суцішся, князь. Тваю вялікасць хвалім, але і наша годнасць не забава. В чужых дварах мы скарбаў не збіралі. Мы ўсе тут шляхта роўная прад правам. Ці кроў твая, вяльможны ваявода, ад нашай чырванейшая? Але мы тут дзеля братэрскай згоды. Пане паскарбі, свой палаш гарачы схавай. Вялікі той, хто велікана на бітву кліча смела і адважна, дый большы той, хто меч свой устрымана схавае в логны, годны разважна. З табой жа, князь, мы шляхціцы абодва. Не гледзячы на все твае дастаткі, мой крыў герб, калі табе заўгодна, але Літвы не крыўдзі нашай маткі. Запал залішні, спадзіў мой гонар. Прабачце гнеў вельможныя дарадцы. Шаную сам я літар чакона і праву цалкам прагнуў бы аддацца, але закон мяне не абароніць. Кароль не дасць пры ўсім жаданні рады. Дык хто ж даўгі з нягодніка спагоніць, калі не сам я з рыцарскім атрадам? Намарна перамовыўся. Бясконца мяне за нос вадзіць ён не павінны. Пайду на штурм, пакуль узыдзе сонца. Стапчу палац ягоны на руіны! Крыві паток, вы кажаце, бязвіннай пральецца тут. Хаткевіч хай трымае адказ за ўсе наступствы. Вось і сын мой. Шалом, ваш мосцем. Шчыра вас вітаем. Навошта ў дзень вяселля князю панцыр? А дзе ж касцюм да шлюбу? Ваша мосцю, маё вяселле, кіньце жарты. Танцы пачнуць пад роў гарматных, хіба госці. На бой адкрыты выкліканы, сёння я мушу ўвесь жалезам акавацца. Няхай вас Бог ад гэтага адслоніць. З раздорам, сваркай трэба развітацца. Хадзімце все туды в вясельных строях. А можа там князёўна ўжо чакае. Няхай маўчыць суцішаная зброя. Гаворыць толькі сэрца, што кахае. Але, пан Януш, як у тое верыць? Што ж, бацька, час адсунуць нам заслону. Дарэмна ісці ў адчыненыя дзверы. Чакаць дарэмна іхняга пардону. Тым часам Соф'я іншага кахае. Хаткевіч малады, яе абраннік. Як то Хаткевіч? Права ён не мае? Як ён пасмеў, га? Звадыяш, нахабнік! У гэтым сам учора мне прызнаўся. На паядынак выклікаў, ды бойку перапынілі. Дядька постарался. Ведомо ж, дядька все подстроил ловко. Пасагам хоча спрытно поживиться. Дивитеся, придбал якого пылу, як он своей сваволей гонорится. И это мне стерпеть. Мне Радзівілу. Причем тут право? Криводушша здрада керуют справой шлюбную одина. Пан Януш, час. Иди, выводь отрады. Хая праная панцири дружина. Я сам шихты огляджу при параде. Хай перший строй веде Петро Зборовский. Другий, а чё лишь ты? Откажем здраде. А третий я веду. Гетман Литовский. Гетман Литовский ворогов знищає, а не своих суродичев карає. Не, мостю княжа, рации немає таки імпет, что бойцы потурає. Не можеш, як криваве Кателіна, у Римі стать землі айчинной катам. Тому як радца сейму, я повинны не попустить отбыться гэтым стратам. Тобе забороняю... Раю стишить, загадал палкость. Смешная их сила. А может, кто домову перапиша и стане супрать воли Радзівіла? Иди до их, поважный воевода, да имем сейму припыни интриги. Тады и я сгорну узброенье. Згода настане в раз небы тепло от лиги. А не дык бой, затятый и кривавый. Але война злочинством есть для краю. Коли тебе не любы край, не славы собе не зыч, иметь на увазе раю повагу сейму. Кожный из нас покличе деле яе злочинцу до отказу. Бунтовником король тебе поличить, и сам себе ты вырочишь на сказу, на покаранне горлом. Что? Погроза? Погроза, так. Сенатор страж парадку. Хоть моц твоя великая, да и поза, у якую стал державу пхне до упадку, имем закона помстой подражаю. Не думай, князь, что знойдешь ты за усёды мячи за плату. Шляхта поважая свои правы, законы и свободы того, кто топче их, яна откине. А кров яе, коли прольется марно, покажа усім, что край и право гине неделя правд великих, а бездарно. Ты думаешь об золоте усе марать, и что у яго ярмо усіх упражешь ты. Бог и король тут шляхтой уладарать, а не твои крывавые прожекты. Ты, милостивый княже, прагнешь моцы, але у любови моц уся. А кто домов у пирата и супрать воли ради? Иди до их, поважный воевод, да имей ему прив... У тем, что вы говорите, есть слушность. Еще я сегодня станя в раз тепло от лиги. А не дык бой, за душность усім теперь тут бачная яскрава. Да их нарыву жиной мы не пойдем, бо замордуют ихние жаўнеры. Сюды нехай идуть у доброй згоде. Цянза покличу католицкой веры. Я все зраблю, як сказано в домове. Урэшці сын мой шлюбом поберецца. Иначе завтра шлюб гэты, панове, мы зробим на руинах их фортецы. И выбить ее из головы каханне. А я пробачу выбрык той невесте. Олег Хаткевич, кто ж перечить стане? Идите и чекаем добрых вестей. Чалом тебе! Чалом. Чалом до побачення. Так... Шляхта, шляхта, гидры хитрой звивы, то особление сгоды, понижение, то завияки выгляд гонорливый, то ласе на гроши, почастунок, то хвалится сумленьем человечем. Завжды закону имчить на паратунок, каб мог яе мячом быў всю зневечу. дык можа хутка. З ласкі тых зычліўцаў намер свой спраўджу, будзе ўсім пацехі, да сох пастаўлю бедных ганарліўцаў, гарматамі суцішу сейму брэхі. Палац Хаткевічаў. У пакоі стол з пісьмовымі прыладамі. Каля яго сядзяць Соф'я і Рыгор Хаткевіч. Карль Хаткевіч неспакойна праходжваецца. Як позна ўжо. Мы мусім да паўночы чакаць тут князя Януша з картэжам. Хоць гвалт прымус чыніць я не ахвочы, але ж умову выканаць належыць. Паводле той умовы хай і стане. Закон і меч нам будуць задарацца. Прыслалі нам ганебнае заданне, каб самі мы прыйшлі да іх палацу. Як гэта самі? Там алтар чакае, і там шлюб гэты стане асвячоны. Што вы сказалі? Што лухта якая, каб не жаніх ішоў да нарачонай, так не было адвеку. Хай як хочуць. Не з паслушэнства іх загадам грозным чакаць іх буду сёння да паўночы са святаром, са сведкамі і возным, але адно, шануючы дамову. Калі ж наступіць поўнач, без ваганняў, я больш не служка дадзенаму слову і вольны ад ранейшых абяцанняў. Але я сёння, заўтра, што хвіліны гатова князю Янушу адмовіць. Ты ж апякун мой, значыць, не павінны мяне да шлюбу гэтага не воліць. Яшчэ нядаўна ў слабасці дзіцяці не мела духу думаць над аб гэтым, а сёння чую сілы, каб змагацца і бараніць мае правы кабеты. Я не жадаю Януша. Пад чварай ухцівасці і пыхі, мне здаецца, бяруць хай замкі, цешацца хаймары. Мяне ж не возьмуць, пакуль сэрца б'ецца. Прашу цябе, суцішся. Ой, маю сёння перад сабой заўчаснае прызнанне. Цябе я не спытаў, прабач, князёўна. Сама яму скажы, як тут ён стане, скажы яму пры сведках. Хай жа будзе, як цвердзіць абавязак мой і неба, я рызыкну жыццём, падстаўлю грудзі, але прымус не зведаеш, ганебны. Калісьці бацька твой аддаў з надзеі палаш мне ў рукі, ён заўжды ў далоні. Абарані, зычлівы дабрадзею мяне ты. Абаронім, абаронім. Абаронім. Належыць мне чакаць тут да паўночы, мець вознага, ксяндза, алтар і сведкаў. Табе ж свабода поўная. Як хочаш, зрабі сама свой годны выбар, дзетка. Прымі або адкінь запалы князя, калі сюды прыбудзе на бяседу. Чакаем тут яго ва ўсякім разе. Ваш мосцю, я далажы, сваты ці едуць? Скажы трымаць зачыненую браму, калі ж пад'едуць, пільна прыглядацца, нам не хапала збройнага тут гаму, са зброяй не ўпускаць і не вагацца. Няхай увойдуць госці, сведкі, самі князь гетман і князь Януш, як належыць, без пальнай зброі, як мы і казалі. І 20 коней шлюбнага картэжу. І зараз на засову браму зновку, бо падмануць сябе я не дазволю. Старий жаўнер, прадбачу іх уловку. Цяпер бы вывел гетмана я ў поле. Чакай, ваш мость. Запаліць хай паходні. Сустрэць картэжка велічна панадна. Калі ж без зброю войдуць і лагодна мне далажыць. На лесвіцы параднай іх прывітаю. Гэтым часам варта няхай пільнуе вежы ад вар'ятаў. Калі ж затрубіць рог, адкінуць жарты і даць агонь па ворагу з гарматаў. Палова на дванаццатую. Позна. Дамова разам з тэрмінам знікае. Прасіце, хай увойдуць сведкі, возны, святар нехай пры алтары чакае. Душу мне дрэнчыць смутак прыхаваны. Як, Соф'я, ты? Ці чуешся адважнай? Ці ты мяне кахаеш? Вер, каханы, больш за жыццё. Астатняе не важна. Ходзіць возны і ў маўчанні сядае за прыгатаваны для пісьма стол. Піша. З'яўляецца дваранін. Няма нікога. Ціш мяне здзівіла. Але здалёк прыслухаўся старанна. Здаецца, ад палацу Радзівіла. Чуваць трубу і грук ад барабана. Але-але... Паспоўненае слова не хутка едуць зацныя панове. Хай брамы пільна сцеражэ ахова, гарматы ўсе трымаць на пагатове. Аднак жа поўнач. Скончаная справа. Я ўсё, што меўся, выканаў па чэсці. Цяпер нам трэба бараніцца правам. І ў адпаведнасць запісы прывесці. Маспані возны, уважліва глядзіце той тэкст умовы з князем ваяводам. І так праз акт службовы давядзіце, што я яе выконваў з поўнай згодай. Я ўсё зрабіў належна і дакладна, але яны парушылі ўсе планы. Я напісаў якраз аб гэтым складна. Грымяць, ваш мосцю, всюды барабаны. Трасецца горад з маршавага шалу. Калі падыдуць, не даваць, карцечы! Я, Пётр Ваканда, возны трыбуналу, што подпісам рукі ніжэй засведчыў. У годзе панскім 1600-м, у месяц люты ў 6-й дзень, ад рана быў выкліканы з рыцарствам шляхотным да віленскага пана Кашталяна. Каб я пасведчыў шчыры, непамыльна, што ўжо князёўна Слуцкая гатова ісці за князя Януша прыхільна, як то і цвердзіць шлюбная дамова. Прыбыўшы ў дом у памянённай даце, правёўшы дзень у пана Кашталяна, я бачыў святара ў абраднай шаце. Была і князёўна ў шлюбны строй убрана. Чакалі сведкі, крэўныя і госці аж да паўночы князя Радзівіла. Ды ў тэрмін не было тут яго мосці. Таму і дамовы страчаная сіла. Аб тым, што бачыў, сведчу гэтым словам, як і вышэй, я, Пётр Ваканда, возны. Няхай падпішуць сведкі, акт гатовы. Ад замку шум сюды нясецца грозны. Картэж вясельны блізіцца памалу. Уначы прыгода нам прыгатавана. Один узор у акты трибуналу, другі у руки пана Кашталяна. Маёй вы праўдзе шчыра паслужылі. За гэта шлю падзяку вам ад сэрца. Яны палац мой шчыльна абкружылі і думаюць, што здамся ў паняверцы. Але напад іх будзе ўжо разбоем. А зараз мы да палашоў. Час біцца! Князёўна, меў апеку над табою і засланю цяпер грудзьмі, як рыцар. Так я магу свабоднай называцца? Пярстёнак гэты з мукай мяне лучыў. Мой дзядзя, час наспеў табе прызнацца, суцішыць неспакой, што сэрца мучыў. Кахаю Софію, ўжо даўно кахаў я, як толькі можа сэрца маладое. Але на ўмову з Янушам зважаў я, маўчаў, цярпеў пакорна здолі тое. Ляцеў я з бою ў бой, не мог іначай. І толькі ў думках быў заўсёды з ёю. На доблесць клікаў лёс мяне лядачы. Я думаў смерцю мукі супакою, але вяртаўся ў славе і здароўе. Калі ж мяне хвалілі ўсе за мужнасць, жадаў на смерць хутчэй ляцець ізноў я, каб муку сэрца даўнюю адужыць. Я ежу смешку, радасці хвіліны, за дабрату сястры прымаў, не болей. Але ў вачах яе быў смутак дзіўны, і ён мне сэрца раніў вострым болем. Згадаў тады, што Януш ёй не мілы, што толькі паважае твае планы, асмеліўся. У каханні да магілы прызнаўся ёй, і ёю быў каханы. Мой дядя, бацька з дабрынёй над людскай, ты, хто жаніцца раіў мне так часта, апеку маеш над князёўнай слуцкай, дай мне яе руку, дай наша шчасце. Табе яе руку? Мяне ж адразу ў карысці западозраць, у падмане. А што князёўна мае для адказу? Ці вы даўно яго кахалі? Тайне. Ці я кахала? Бог пачуў малітвы. Хачу таксама зараз я прызнацца. Калі вяртаўся Кароль з кожнай бітвы, хутчэй ляцела першы з ім спаткацца. Раней устану, гожа прануся, хоць варажбе не веру адгадаю, што гэта ён у край ужо вярнуўся, бо скок яго каня здалёк пазнаю. А прыйдзе Януш, а якой гадзіне, калі яму мой апякун дазволіць, замрэ душа, і пачуццё ўсё згіне, і страшна мне, што лёс мяне не воліць. Мне нарачонай стаць вы загадалі. Хацела слова выканаць я верна. Калі пярстёнак гэты надзявалі, я чула, што ўпіліся ў сэрца церні. Тачыла дух цярпення ў доўгіх джала, і смутак агарнуў мяне суцэльны. А Кароль падышоў, спытаў, што стала, узяў за руку, і смутак знік пякельны. Прызнаўся, што кахае, што шчаслівы, што за мяне змагацца ён ахвочы. Так за слязой роспачы жахлівай слязіна шчасця росіць мае вочы. Калісьці, пане, на смяротным ложы мяне ўручыла бацькі майго воля тваёй апецы. Дык на раздарожжы нас благаславі. Кахаю я Кароля. Дзіўлюся, я чуць гэтыя прызнанні. Вы іх столькі щирості і стільки болю. Бог знає, що робити. І я у ваганні. Отказ мой завтра. Так, пане королю, бо ми до битви змушені все рівно. Покупала за войско усюль раїться. Твоєй опеці вручена, князьовна. А сам іду за стіни протков биться. Нема спокою нам, однак, ні знаку. Як моцно у браму стукають. Мені страшно. Не бойся, Софья. Кожную атаку ми одоб'єм тут годно і одважно. Тебе завжди я боронить готовий. Князь Радзівіл тим часом не марудить. Він попередив холодно і сурово, що свого права боєм йон здобуде, що облажив палац наш і на ранку заплаче навіть Вільня тут старай. Учинять дзьорський штурм на нашим ганку. Не страшить тут Хаткевича їх зграє. Натовп шалёны, з гвалту оп'янелы. Аб гэтым думка толькі, ўжо знявага. З таго зрастае дух мой асмялелы, і да свабоды велічная праха. Хоць я з табой жанчынаю здаюся, хоць пагражаюць сцены нашай стерці, загінуць у руінах не баюся. Шчаслівай буду тут, з табой памерці. Дзяліць з табой лёс ваяра павінна. Калі ж яны картеччу нас дастануць, руіны знойдуць тут. Але ў руінах нявінных жыццяў тысячы палягуць. Ну што вы, тут руінаў і не будзе. Хіба з гарматаў зладзяць страляніну, каб знішчыць горад? Пане, тыя людзі не спыняцца, каб мець сваю даніну. Пажар на рынку, гляньце, бароль Божа! Каб жа агонь не знішчыў увесь горад. Гараць дамы, хто ж людзям дапаможа? Ратуйце, пані, горана, о гора! Вось жа шаленцы! Гадаўё, усе разам! Так сапраўды ратунак там патрэбны. Прагнаць іх час, зняславіць іх паразай, струціць адразу выклік той ганебны. Хай наша войска рейд у горад зробіць. Я дам загад. О, не выходь, каролю. Там палашоў табе нямала грозіць. Што палашы ваяку ў полі бою? А як же я? Няма што хвалявацца. Там звонку больш пагрозлівыя рэчы. Як рыцар перш павінен я праймацца. Айчыны лёсам, горам чалавечым. Будь за мяне, каханая, спакойнай, аддам загад і хутка да цябе я. Пачаўся дзень пакуты і ўнягойнай. У збройным шалу горад палымнее. Нібыта страшны суд перад вачыма. У вузких вултах з полах замяшання жаўнеры тьмой толкуть усіх плячыма і мітусяцца всюды гараджані. Ратуйце город! Вінада! Секунду! Усе на пожар! Нехай жыве князь Герману Прайвода! Нехай жыве князь Януш і Веселле! Што гэта значыць? Гэта б'юць трывогу. Ужо бой кіпіць на вуліцах адкрыты. А Кароль дзе? Дзе Кароль? Дапамогу ён можа кліча. Можа ён забіты? За кожны меч над ім пад люкаў зграе. Господь над вамі ўзніме берла кары. Хто ж тады прад Богам і прад краем адкажа за нявінныя ахвяры. Ах, Боже мой, жабрак лежить забитый, на камні спав при вартовничій будзі. Ах, Боже мой, слязьмі кабета зліта, яє дитя в огні. Ратуйте, люди! Дитя, жабрак, невинные головы уже за меня знайшли себе могилу. Незгоды хатний цмок на все готовы скриви, за гню бере свою данину. Ох, я невинна, Боже, я невинна, один у тым, что сердцем покахала. А лишь с того покутує айчина. Нехай бы лепш моя тут кров сплывала. Каб тая куля сердца мне пробила, и так его сутишила бы стогны. Война б тады спынилася, остыла, мячи б схавали усе забойцы у логны. Так, куля у сердца, все одно пропасть. Мячы і кулі цэлы край знявечаць. Сказаць каханню не, адпрэчыць шчасце. О, не магу, звыш сіл маіх адпрэчыць. Распеншыць цянулівыйся, любодушні Господі, и рабом твоим в грозех молитесь по велению, ненавидящих и обидящих нас прости, и от всякого зла и лукавства братолюбному и добродетельному настави жительству, смиренно мольбу тебе приносим, да в согласно нам на мысли славим тебя, единого человеколюбца. Не трывожся, Софья, в битве бравой не будзе больш пасечаных головаў. Князь Януш сам стаіць прад нашай брамай. Палаш ён зняў і хоча перамоваў. Але там бой кіпіць і кроў ліецца. Пажар забраў нявінныя ахвяры. Ніхто з іх зброі кінуць не памкнецца, бо помста распаляе іх удары. Падумаць страшна. Ох, не могуць вочы глядзець на родны край адданы гору. Праклятай будь рука, праклятай тройчы, што грудзі маці тне мячом раздору. Мы іх паб'ем, але ж ліхая справа, такі трыумф пабіць братоў у бойцы. Хоць бы браты злачынна топчуць права і нападаюць ноччу, як забойцы. Я мушу выйсці, зброя іх прывецець, за дом змагацца, за спакою краю, за ўсё, што мне найдаражэй на свеце. Тваю руку, бо я цябе кахаю. Маю руку, мой Бог, перапрашаю. Прабач, прабач мне цяжкую правіну. Гэта ж яна кіруе палашамі. Мая рука, і кроў цячэ бясспынна. Мая рука запальвае лучніцы, яна пустошыць край, знішчаю горад. Які цяжкі, пякельны крыж злачынцы мяне прыціснуў край усяго горам. Забітых душ, скрыўджаных праклёны, усе панясуцца скаргамі да Бога. О не, каролю, мужнасцю хвалёны, пакінь мяне, не ўжо прашу за многа. Цябе пакінуць? Знішчыць сваю мару? Не варта, Януш. Дык айчына варта, каб шчасці ёй прынесці на ахвяру, няхай зноў нальецца сілай хартам, адкіне міжусобныя разборкі. Зноў стрэл. Яшчэ загінуў хтосьці ў краю. Дык я табе не любы. Лёс мой горкі. Больш за жыццё сваё цябе кахаю. Ты мой ратунак, мара сноў дзявочых. Мне без цябе не зведаць шчасце долю. Ты ласка дзён тужлівых і сірочых. Памру пад дахам Януша ад болю. Але вышэй за ўсё спакой айчыны і абавязак мне адно прадвесціць. Пакінь мяне з адвагаю мужчыны, суціш вайну, згасі пажар у месце. Малю цябе усёй моцаю кахання, расстацца мусім. Ты ў ваяцкім полі зноў паляціш на бітвы без вагання. Я ж слёзы болю ціха без патолі, дзеля краёвай справы вылью скрушна. Мяне кахаеш, праўда, роспач бачу на ўсім тваім абліччы. Любы, мужна прымі рашэння, край ратуй ад плачу. Ад плачу край? О, хараство жанчыны, Бог праз цябе гаворыць. Край, ахвяра, забіць каханне. Грэх дзяля айчыны, то значыць больш, чым высекчы татараў. О, краю мой, бясстрашна я змагаўся за твой спакой. Чым сэрца мне злагодзіць? З такім геройствам я яшчэ не знаўся. Рашай сама. Князь Януш уваходзіць. Князёўна, перш чым грымнуць тут гарматы, адказ мне дай. Апошні, вынікова. Мяне не страшаць выбухі і страты. Памерці тут у момант я гатова. Але мой цярпіць люд, а з ім без меры цярплю і я пакуту ў гэтай хвілі. Дык загадай жа, каб твае жаўнеры хутчэй пажар у горадзе згасілі. Хоць ты мне, князь, не мілы і не любы, хоць кашталяну моцы не бракуе, але калі ты край вядзеш да згубы, лепш падыйдзі. Табе даю руку я. Yes. я расказаў табе, браце, толькі частку гісторыі, што здарылася на землях вялікага княства літоўскага. Жадаў я паказаць князёўну слуцкую непалахлівай ахвярай, не цацкаю у магнацкай гульні. Менавіта яна здолела паслужыць краіне, выратаваць яе ад згубы. На ўсе часы імя князёўны слуцкай будзе свяціцца над краем як цудатворны абраз праваслаўнай веры, як чысты крышталь любові да Бога, айчыны і бліжняга. На канале «Культура» прагучала другая заключная частка радыёспектакля «Магнаты і сірата» Соф'я Князёўна Слуцкая па гістарычнай драме Уладзіслава Сыракомлі. Пераклад на беларускую мову ажыццявіла Ірына Богданович. Ролі выконвалі ад аўтара артыст Алег Вінярскі, Соф'я Князёўна Слуцкая, актрыса Кацярына Яворская, Рыгор Хаткевіч, віленскі кашталян, апякун Соф'і, артыст Александр Гарцуеў. Кароль Хаткевіч, яго пляменнік, артыст Сергей Кавальскі. Князь Крыштаф Радзівіл, віленскі ваявода, гетман вялікага княства літоўскага, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў. Князь Януш Радзівіл, яго сын, акцёр Віталь Краўчанка. Ян Завіша, віцебскі ваявода, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан. Андрэй Завіша, падскарбі літоўскі, акцёр Андрэй Кавальчук. Крыштаф Дарагастайскі, маршалак вялікі літоўскі, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Георгій Маляўскі. Беата, кампаньёнка Соф'і, заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Тамара Нікалаева Апіёк. Клосак, адвакат Хаткевічаў, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Андрэй Душачкін. Возны, акцёр Валерый Шушкевіч. Жабрак, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў. Жаўнер-вартаўнік, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Александр Кашпіраў. Шляхціцы Радзівіла, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Леанід Улашчынка і акцёр Андрэй Захарэвіч. Шляхціц Хаткевіча, акцёр Алексей Чарнігін. У масавых сцэнах заняты Сергей Беркутаў, Наталя Радзівонава, Тацяна Сявец, Алена Шыкун, Настасія Сычэвіч, Яўген Кавальчук, Дзмітры Занеўскі, Арсенія Якавенка, Вадзім Навумчык, Раман Яніў. У музычным афармленні ўдзельнічалі Тацяна Грыневіч-Матафонова спевы і Алесь Жура спевы арфа дуда. Над радыёспектаклем працавалі рэдактар Галіна Шаблінская, рэжысёр-пастаноўшчык Алег Вінярскі, гукарэжысёр Валерый Беляеў. Год запісу 2010.